विशेष अवधारण विषदयति, विशेष अवधारण गार्ग्य अभिप्रेत आत्मा वो उसका निर्णय हो गया है, ये भोक्ता नहीं है, इसको दिखाते हैं भाष्य में। यो हि सत्येन छन्नः प्राण आत्मा अमृतो बागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु यस्यापह शरीरं पांडरवासा यश्च असपत्नत्वाद् बृहन् यश्च सोम राजा षोडशकलः स सो व्यापारारूढो यथा निर्ज्ञात एव अनस्तमित स्वभाव आस्ते। यो हि यह अर्थात यह प्राण गार्ग्य अभिप्रेत आत्मा, दोनों टिप्पणी दे दिए, गार्ग्य अभिप्रेत आत्मा यही प्राण है, वो सत्येन छन्न, सत्य अर्थात सत और त्यत, सत अर्थात पृथ्वी जल और तेज, त्यत अर्थात वायु आकाश, ये स्थूल, यह जो प्राण है अर्थात सूक्ष्म शरीर है, तो वो स्थूल के द्वारा छन्न छन्न आछन्न, तो वो यो ही प्राण आत्मा अमृत, अमृत अर्थात ये स्थूल शरीर के अपेक्षा ये अधिक स्थायी होने से उसको अमृत कह दिया गया। बागादिषु अनस्तमितो निम्लोचत्सु, बागादिषु निम्लोचत्सु अनस्तमित, बागादि इंद्रिय ये सब श्रांत हो जाते हैं सुसुप्ति में, ये सब लीन हो जाते हैं, निम्लोचत्सु सब निमिलन हो गए, किंतु अनस्तमित यह प्राण अस्त नहीं होता है, ये भी सुसुप्ति में रहता है। यस्य आपह शरीरम, जिसका शरीर हो गया ये जल, प्राण का शरीर जल, इसलिए यह प्राण को पांडर वासा कहा जाता है, पांडर अर्थात शुक्ल वर्ण वासो, यस्य प्राण का वास हो गया या आपह जल प्राण का वास, ऐसे शास्त्र में श्रुति में आए है। और यश्च असपत्नत्वाद बृहत, यह प्राण का कोई सपत्न अर्थात विरोधी नहीं है, ये सबसे प्रधान है, तो होने से ये बृहत। और यश्च सोमो राजा षोडशकल, तो यह सोम है राजा षोडशकल, तो ये षोडशकल नव टिप्पणी में दिए हैं, ये छांदोग्य श्रुति के आधार पर दिए हैं इसको, षोडशकल इति ताश्च कलाश छांदोग्य चतुर्थाध्याय सत्यकाम विद्यायाम उक्त। सत्यकाम जावाल ये हरिद्रुमत के पास गए विद्या के लिए, आगे फिर हरिद्रुमत ने इनको 400 गाय दे करके भेज दिए जंगल में, और वहाँ से वो जब वापस आ रहे थे तो उनको ये सब अर्थात ऋषभ इत्यादि सब उपदेश किए, ऋषभ अग्नि मद्गु हंस ये चार उसको उपदेश करते हैं सत्यकामों को, वो वहाँ दिखा दिए हैं टिप्पणी में दे दिए। तथा ही प्राची दिक कला, प्रतीची दिक एक कला, दक्षिणा दिच और उदीची दिक, ये चार कला, ये दिक कला इसको कह दिया गया, दिशा विषय का कला। आगे पृथ्वी कला, अंतरिक्षम कला, द्यौह कला और समुद्र कला, ये चार हो गए, हो गया पृथ्वी कला कह दिया गया ये चार। आगे अग्नि कला, सूर्य चंद्र विद्युत, ये चार हो गए। आगे प्राण कला, प्राण चक्षु श्रोत्रम मन, ये षोडश कल हो गए। ये चार व्यक्ति ने सत्यकामों को ये उपदेश किए, तो प्रथम हो गया ऋषभ, आगे हो गया अग्नि, आगे मद्गु, आगे हंस, ये चार इसको उपदेश किए थे, ये षोडश कल पुरुष, तो ये षोडश कल प्राण का, ये पुरुष ने षोडश कल, भाष्य में इसको कहते हैं षोडश कल। तो ये जो षोडश कल राजा सोम बृहन पांडरवास, तो यह कौन कने अनस्तमित देवता ये है, आगे भाष्य में कहते हैं स स स प्राण स्व व्यापार आरूढ़, ये प्राण जब अपना व्यापार से आरूढ़ होता है, प्राण का व्यापार टीका में कहते हैं स्व व्यापार तुमुल शब्द आदि, प्राण का व्यापार तुमुल शब्द, बहुत सारे शब्द चाहिए ले लीजिए। तो प्राण अर्थात जब सुसुप्ति अवस्था में बाकी कोई तो शब्द नहीं करते हैं, किंतु ये प्राण का शब्द होता है, तो ये प्राण का शब्द सुसुप्ति अवस्था में होता है, जब ये चलता है और स्पष्ट पता चलता है, इसलिए टीकाकार कहते हैं तुमुल शब्द आदि। तो सुसुप्ति में टिप्पणी संख्या अष्टादश वहाँ कह दिए, तो दूसरे का शब्द की अपेक्षा प्राण का शब्द, तुम्लत्वम जागर अपेक्षया सुप्तौ प्राण शब्द से आधिक्यात बोध्यम। जागृत अवस्था में प्राण का शब्द नहीं होता है किंतु सुसुप्ति अवस्था में प्राण का शब्द होता है तुम्ल शब्द। आगे भाष्य में यह प्राण स्व व्यापार आरूढ़ अर्थात ये अपना कर्म करता हुआ यथा निर्ज्ञात एव अनस्तमित स्वभाव आस्ते। यथा निर्ज्ञात विशिष्ट उसका जो रूप सब विचार हो गया टीका में। यथा निर्ज्ञात अर्थात जैसे उनका ज्ञापन करवाया गया गार्ग्य अभिप्रेत्य जो बार आत्मा वो कहा वो सब प्राण का ही रूप है। यथोक्तैर विशेषणैर उपलब्धम रूपम अनतिक्रम्य वर्तमान। यथा निर्ज्ञात निर्ज्ञातम अनतिक्रम्य निर्ज्ञातम कहते हैं यथोक्तैर विशेषणैर उपलब्धम जो सब अभी विचार हो गया बारह पर्याय में ये सब विशेषण से उपलब्धम रूपम प्राण का ये रूप को अनतिक्रम्य ये सब प्राण का निर्धारण हो गया। अनस्तमित स्वभाव इसका स्वभाव अस्तमित नहीं हो जाता है हमेशा लगे रहना। तो ये इसलिए प्राण का धर्म पहले विचार हो गया प्राण का व्रत जो है वही आचरण करना है। प्राण का व्रत अर्थात कभी उसका विच्छेद नहीं हो जाना यही अर्थात निरवच्छिन्न लग पाना ये बड़ा व्रत है। टीका में आगे प्राण पूर्व पक्ष कहते हैं प्राणस्य उक्त विशेषणवतः स्वापे अवस्थाने अपि तस्य तदा भोगाभावस् तत्र भोक्तृंतरा अभ्युपगमात इति आशंक्य आह। यहाँ क्या हुआ सुसुप्ति अवस्था में जाकर के बुलाए प्राण विद्यमान है फिर भी प्राण तो श्रवण नहीं किया इससे निर्णय हुआ कि प्राण वहाँ भोक्ता नहीं है सिद्धांति कह दिया। पूर्व पक्ष कहता है कि वहाँ सुसुप्ति अवस्था में अन्य भोक्ता था और वो भोक्ता जो काश्य अभिप्रेत साक्षी चेतन मतलब चैतन्य वो नहीं है पूर्व पक्ष और एक कोई अर्थात अनात्मा और एक कोई भोक्ता है जो कि सुसुप्ति अवस्था में भोक्ता रहता है और वो सुना नहीं किंतु जो राजा कहता है चैतन्य भोक्ता वो ठीक नहीं है पूर्व पक्ष का तात्पर्य। प्राणस्य उक्त विशेषणवतः जो सब विशेष रूप उसका कह दिया गया स्वापे अवस्थाने अपि सुसुप्ति अवस्था पर रहने पर भी तस्य तदा तदा अर्थात स्वापे सुसुप्ति अवस्था में भोगाभाव भोक्ता नहीं होता है प्राण सुसुप्ति अवस्था में रहने पर भी भोक्ता नहीं होता है क्यों तत्र भोक्तृंतरा अभ्युपगमत सुसुप्ति अवस्था में अन्य भोक्ता रहता है तो अन्य भोक्ता फिर राजा अभिप्रेत चैतन्य ही हो जाएगा इसलिए 22 नंबर टिप्पणी कह दिया कश्चित अनात्मा। 22 नंबर टिप्पणी क्या दिए हैं जागरे प्राणे व भोक्ता सुतौच अन्य इति गार्ग्य अभिप्रायात अर्थात जागृत अवस्था में प्राण भोक्ता है किंतु सुसुप्ति अवस्था में प्राण भोक्ता नहीं है अन्य कोई एक पदार्थ भोक्ता होगा किंतु ये चैतन्य कहाँ से पूर्व पक्ष का अभिप्राय है। भाष्य में सिद्धांति इसका निराकरण करता है न च अन्यस्य कस्यचित् व्यापारस् तस्मिन् काले गार्ग्य अभिप्रेयते तद विरोधिनः। अन्यस्य कस्यचित् व्यापार प्राण को छोड़ करके अन्य कोई अनात्मा पदार्थ का व्यापारस् तस्मिन् काले स्वापे सुसुप्तौ गार्ग्येण अभिप्रेयते गार्ग्य का अभिप्राय उस समय में अन्य कोई प्राण को छोड़ करके अन्य कोई भोक्ता है ऐसा गार्ग्य नहीं कहता है तद विरोधी न 12 नंबर टिप्पणी प्राण का विरोधी। पूर्व पक्ष कहता है कि सुसुप्ति में प्राण को छोड़ करके अन्य कोई भोक्ता है सिद्धांति कहता है कि ऐसे गार्ग्य नहीं मानता है ऐसे आप कहते हैं तो गार्ग्येण अभिप्रेयते च न तद विरोधी न प्राण का विरोधी सुसुप्ति अवस्था में अन्य कोई भोक्ता है ऐसा गार्ग्य का अभिप्राय नहीं है सिद्धांति कहता है। तस्यैव भोक्तृत्वे फलितम आह इसलिए प्राण से भिन्न कोई भोक्ता क्योंकि पूर्व पक्ष कहा कि सुसुप्ति में बुलाने पर भी प्राण प्रतिवचन नहीं दिया क्योंकि प्राण भोक्ता नहीं है सिद्धांति कहता है कि प्राण भोक्ता नहीं है तो कौन भोक्ता होगा पूर्व पक्ष कहता है कि अन्य कोई भोक्ता सिद्धांति कहते हैं कि अन्य कोई भोक्ता ऐसे गार्ग्य नहीं मानता, ऐसे आप कहते हैं। फिर गार्ग्य क्या मानता है, कहते हैं टीका में कहते हैं तस्य एव भोक्तृत्व फलितम आह। तो प्राण ही गार्ग्य का अभिप्राय है कि वो प्राण ही भोक्ता है, तस्य एव भोक्तृत्व फलितम आह। अर्थात गार्ग्य मानता है कि प्राण ही भोक्ता, जो जागृत अवस्था में भोक्ता वो सुसुप्ति में भी भोक्ता। तभी सिद्धांत कहता है कि देखिए गार्ग्य कहता है प्राण ही भोक्ता किंतु बुलाने से उठा नहीं, तो इसलिए निश्चय होता है कि प्राण भोक्ता नहीं है। प्राण अगर सुसुप्ति में भोक्ता नहीं है तो जागृत में भी भोक्ता नहीं होगा, इस सिद्धांत का कहना तात्पर्य। भाष्य में तस्मात अंतिम पंक्ति में स्व नाम भीर आमंत्रितेन प्रतिबोधव्यम तस्मात, तस्मात टिप्पणी संख्या त्रयोदश। प्राणस्य एव भोक्तृत्वादि मतत्वात् गार्ग्यस्य, गार्ग्य कहता है कि प्राण ही भोक्ता है। क्यों कहते हैं प्राण ही आत्मा है, उसी को आत्मा मान करके उपासना करता है और भोक्ता तो मैं ही हूँ ऐसा अनुभव होता है, इसलिए प्राण ही मैं हूँ, प्राण ही भोक्ता है। तस्मात् अर्थात गार्ग्य का अभिप्राय से प्राण ही भोक्ता होने से स्व नाम भी आमंत्रितेन, प्राण का नाम हो गया ये सब सोम राजा बृहन पांडरवास, ये नाम से आमंत्रितेन बुलाया जाने पर प्रतिबोधव्यम प्राणेन, प्राण के द्वारा जगना चाहिए था। टीका में अस्तु तस्य प्राप्त श्रवण प्राप्त शब्द श्रवणम तत्रह, तो ठीक है प्राण को ही प्रतिवचन अर्थात ग्रहण करना चाहिए था शब्द। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है शब्द ग्रहण करे प्राण, तो सिद्धांत कहता है न च प्रत्यबुध्यत, किंतु प्राण तो जगा नहीं, तो न च प्रत्यबुध्यत, प्रत्यबुध्यत 15 नंबर टिप्पणी, न च अश्रौषित, प्राण तो सुना नहीं इसलिए प्राण भोक्ता नहीं है। टीका में परिशेष सिद्धम अर्थम आह, अभी परिशेष तो अर्थात प्राण अगर भोक्ता होता तो उसको शब्द श्रवण करना चाहिए था, किंतु शब्द श्रवण नहीं किया, इससे क्या निष्पन्न होता है। 23 टिप्पणी संख्या स्व नाम अप्रतिबोधनात् तस्मात्, परिशेष का अर्थ जो कह दिए तस्मात्, तस्मात् का अर्थ स्व नाम अश्रवणात्। भाष्य में अंतिम शब्द है तस्मात्, तस्मात् अर्थात प्राणेन स्व नाम अश्रवणात् पारिशेष्यात् गार्ग्य अभिप्रेतस्य अभोक्तृत्वम् अभोक्तृत्वम् ब्रह्मणः, इसलिए पारिशेष्य न्याय से गार्ग्य अभिप्रेतस्य ब्रह्मणः अभोक्तृत्वम्, गार्ग्य जिसको ब्रह्म कहता है कि आत्मा कहता है वो वास्तविक भोक्ता नहीं है। अगर होता तो फिर सुसुप्ति में प्राण तो विद्यमान है, वो तो श्रवण करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, अर्थात प्राण या भोक्ता नहीं है निश्चय हुआ। टीका में प्राणस्य अभोक्तृत्व व्यतिरेक द्वारा साधयति, प्राण भोक्ता नहीं है अभी उसको व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध करते हैं। भाष्य में भोक्तृ स्वभावश्चेद भुंजित एव स्वं विषयं प्राप्तम्, प्राणक में अगर भोक्तृ स्वभाव होता तो भुंजित एव स्वम विषयम, विषय हो गया शब्द, शब्द प्राप्त हो गया तो उसका भोग करना चाहिए था, श्रवण करना चाहिए, भुंजित अर्थात श्रृणुयात। अगर प्राण में भोक्तृत्व है, सुषुप्ति में प्राण विद्यमान है तो शब्द श्रवण करना चाहिए था। टीका में नच भुंक्ते, नच भुंक्ते 2 नंबर टिप्पणी, नच श्रृणोति, शब्द प्राप्त होने पर भी प्राण ने श्रवण नहीं किया, तस्मात् अभोक्ता इति शेषः, इसलिए प्राण भोक्ता नहीं है। उक्तम अर्थम दृष्टांतेन स्पष्टयति, प्राण भोक्ता नहीं है इसको दृष्टांत दे करके, अर्थात विषय प्राप्त होने पर भी अगर उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है, जानेंगे कि ये वास्तविक विषयी नहीं है, यहाँ इसका कर्ता नहीं है। भाष्य में नहि दग्ध्री स्वभाव प्रकाशयित्री स्वभाव सन् बह्निस् तृण उलोपादि दाह्यम स्व विषय प्राप्त न दहति प्रकाश्यम वा न प्रकाशयति। दग्ध्री स्वभाव बहुव्री है, प्रकाशयित्री स्वभाव सन् बह्नि, ये बनी के लिए दोनों विशेषण ये बहुव्रीहि हो गया। तो होते हुए बन्ही ही तृण उलपादि दाह्यम सो विषयम प्राप्तम। तृण उलप उलप टीका में दे दिया उलपम बाल तृणम। तो ये दग्धिर स्वभाव वाला है, प्रकाश स्वभाव वाला है, हो करके भी तृण उलपादि दाह्यम सो विषयम प्राप्य, दाह्य तृण उलप इत्यादि ये सबको प्राप्त करके बन्हिर न दहती, वाक्य का आरंभ में दे दिया था नहीं, न दहति इति नहीं। दूसरा हो गया प्रकाश्यम वा प्राप्य न प्रकाशयति इति नहीं, तो ये इस प्रकार के नहीं है। क्यों? जिसका जो स्वभाव है वो तो निश्चय करेगा ही, अगर वो नहीं किया फिर जानेंगे उसका वो स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार के प्राण का अगर स्वभाव भोक्तृत्व होता तो सुसुप्ति में भी विद्यमान प्राण शब्द का श्रवण करता, किंतु नहीं किया, नहीं किया अर्थात प्राण भोक्ता नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है। चार नंबर आगे विपक्षीय दोषम आह, विपक्षीय चार नंबर टिप्पणी। प्राप्ते विषये सक्तस्यापि कार्याकरत्वे, प्राप्त विषय में सक्त होने पर भी अगर कार्य नहीं किया तो मानना पड़ेगा कि वास्तविक ये इसका विषय नहीं है। भाष्य में न चेत दहति प्रकाशयति वा प्राप्तम स्व विषयम बनी, बनी अगर स्व विषय को प्राप्त करके न दहति अथवा न प्रकाशयति चेत, तब न असौ बन्हेर दग्धा प्रकाशयिता वा इति निश्चियते। यह जो बनी है यह असौ बन्हेर दग्धा प्रकाशयिता वा न इति निश्चियते, वाक्य का अन्वय ऐसा हो जाएगा। वह बन्ही दग्धा नहीं है, प्रकाशयिता नहीं है, न इति निश्चयते, इस प्रकार की निश्चय होता है। विषय प्राप्त होने पर भी अगर नहीं करता तब कहा जाएगा कि उसका वो विषय नहीं है। तथा असौ प्राप्त शब्दादि विषय उपलब्धि स्वभावश्चेत गार्ग्य अभिप्रेत प्राणो बृहन पांडरवास इति एवमादि शब्दम स्वम विषयम उपलभेत। तथा असौ असौ प्राण प्राप्त शब्दादि विषय बहुव्री है, उपलब्धि स्वभाव ये भी बहुव्री है। तो प्राप्त शब्दादि विषय उपलब्धि स्वभाव चेत दोनों में कर्मधारय हो जाएगा। तो असौ असौ प्राण प्राप्त शब्दादि विषय भी है और उपलब्धि स्वभाव भी है। अगर ऐसा होता तो चेत गार्ग्य अभिप्रेत प्राण, प्राण हो गया विशेष्य, दो विशेषण दे दिया, प्राप्त शब्दादि विषय भी है और उपलब्धि स्वभाव भी है। अगर ऐसा होता चेत, अगर ऐसा होता तो तब बृहन पांडरवास इति एवं आदि शब्दम, ये सब शब्द उच्चारण किया गया, स्वम विषयम ये शब्द प्राण का विषय है, क्योंकि प्राण अगर भोक्ता होता तो तब उपलभेत, उपलब्धि करना चाहिए था, उपलभेत विधलिंग दिया, उपलभेत ये अर्थात लिंग के स्थान पर लिंग हो जाएगा, हेतु हेतु मतोर लिंग कहते हैं ना, अर्थात अगर कृष्णम भजे भजेत नहीं भजेत चेद सुखम आयात, वहाँ ऐसा कुछ दृष्टांत दिया है। तो वो तो लिंग का दृष्टांत दे दिया ना, यहाँ जो लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो, लिंग के स्थान पर लिंग हो जाएगा, क्रिया नहीं होने का विषय अगर आएगा तो फिर हेतु हेतु मतोर लिंग, हेतु हेतु मतोर अर्थात जहाँ ये लिंग हो जाता है वहाँ हेतु हेतुमान है लिंग होने का स्थान पर, खाली वहाँ क्रिया का अतिपत्ति नहीं हुआ, किंतु हेतु हेतु मत है और क्रिया अगर होने का भी है तब लिंग हो जाएगा, वहाँ लिंग नहीं होगा। लिंग तो वहाँ होगा जहाँ क्रिया का निष्पत्ति गम्यमान, जहाँ निष्पत्ति गम्यमान हो रहा है तो वहाँ लिंग हो जाएगा, हेतु हेतु मतोर लिंग कहा गया। तो वहाँ दिया है कृष्णम भजत नहीं, कृष्णम स्मरे चेत सुखम यायात, इस प्रकार की शायद वहाँ दृष्टांत दिया है। वह तो अनिष्पत्ति गम्य मान, जानता है कि वृष्टि नहीं होगा इसलिए अभविष्यत चेत वो लिंग कर दिया, क्यों जानता है कि वृष्टि नहीं होगा इसलिए भिक्षा नहीं मिलेगा, जहाँ किंतु अनिष्पत्ति गम्यमान नहीं है वहाँ फिर लिंग के स्थान पर लिंग नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कहते लिंग लिंग ही होगा। किंतु क्या था क्यों लिंग हुआ कहते हेतु हेतु मद्भाव है, अगर ये होगा तो ये होगा। अच्छा कृष्णम नमेत चेत सुखम यायात ये दिया है, अर्थात भगवान को प्रणाम करेगा तो सुख प्राप्त होगा। तो इस प्रकार की यहाँ कहते हैं तो भाष्य में था प्राप्त शब्दादि विषय उपलब्धि स्वभावश्चेत गार्गी अभिप्रेत प्राणो बृहन पांडरवास इति एवं आदि शब्दम स्व विषय उपलभेत, उपलब्ध करना चाहिए था। अच्छा आगे टीका में उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह, यह अर्थ को संक्षेप करके बताते हैं, अर्थात दृष्टांत दार्ष्टान्तिक जो दे दिया इसको करते हैं, कहते हैं यथा प्राप्तम तृण उलपादि बन्हीर दहेत प्रकाशयेत च अव्यभिचारेण। यथा प्राप्तम तृण उलपादि, तृण उलप इत्यादि जैसे प्राप्त हुए, बन्हीर दहेत बन्ही उसको दहन करेगा, प्रकाशयेत च अव्यभिचारेण निश्चित रूप से करेगा। इससे क्या सिद्ध होता है, ये बनी का स्वभाव है वो निश्चित करेगा, जिसका जो स्वभाव है वो कभी व्यभिचार नहीं होगा। तद्वत इस प्रकार प्राण भी अगर उपलब्ध होता तो विषय प्राप्त होने पर निश्चय उसको ग्रहण करता। टीका में प्राणस्य अभोक्तृत्वम उक्तम उपसंहरति, प्राण अभोक्ता है ये सिद्धांती यहाँ तक कह दिया, अभी उसका उपसंहार करते हैं भाष्य में। तस्मात् प्राप्तानाम शब्दादीनाम अप्रतिबोधात् अभोक्तृ स्वभाव इति निश्चीयते। प्राप्तानाम शब्दादीनाम ये जो शब्दादि प्राप्त हुए, बृहन पांडरवास सोम राज इत्यादि शब्द प्राप्त हुए, किंतु प्राप्त होने पर भी अप्रतिबोधात् शब्दादीनाम प्राप्तानाम शब्दादीनाम ये तो प्राप्त हो गए, किंतु प्राण अप्रतिबोधात् वो तो प्रतिबोध नहीं किया, नहीं होने से अभोक्तृ स्वभाव इति निश्चयते। अभोक्तृ स्वभाव प्राण इति निश्चयते, प्राण अभोक्ता है ये निश्चय हो गया। टीका में पूर्व पक्ष कहता है कि शब्द आदि प्राप्त हुए किंतु ये प्रतिबोध नहीं किया, इसलिए आप उसको अभोक्ता कह दिए। पूर्व पक्ष कहता है टीका में यद्यपि प्राण स्वापे शब्दादि न प्रत्यबुध्यते, और ठीक है ये कर नहीं पाया, प्राण स्वाप सुसुप्ति अवस्था में शब्दादि का प्रतिबोधन ज्ञान नहीं कर पाया, तथापि भोक्तृ स्वभाव भविष्यति। एक जगह में अगर फेल हो गया तो आप कहेंगे वो बिल्कुल फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, तथापि वो भोक्तृ स्वभाव भविष्यति। क्यों पूर्व पक्ष कहता है कि जागृत अवस्था में सब वही करता है, इस प्रकार के कहने से भोक्तृ स्वभाव ये हो जाएगा, तो सिद्धांति न इति आह भाष्य में। नहीं यस्य यह स्वभाव निश्चितः स तम व्यभिचरति कदाचितपि, जिसका जो स्वभाव प्राण का अगर स्वभाव हो गया अभोक्ता तो निश्चित हो गया, स तम तम स्वभावम कदाचित अपि न व्यभिचरति, कभी भी वो उसका व्यभिचार नहीं करेगा, नहीं व्यभिचरति, नहीं स्वभाव भावानाम व्यावर्ते तो उष्ण्यवत रवे है, ऐसे वार्तिकार कहते हैं। तो भाव पदार्थों का जो स्वभाव है वो कभी उसका व्यभिचार नहीं हो जाएगा, जैसे सूर्य का। भाष्य में आगे अतः सिद्धम प्राणस्य अभोक्तृत्वम, इसलिए प्राण भोक्ता नहीं है ये सिद्ध होता है। टीका में संबोधन शब्द अश्रवणम अतः शब्दार्थम, भाष्य में जो दिया अतः सिद्धम, अतः का अर्थ संबोधन शब्द श्रवण नहीं किया, नहीं करने से प्राण अभोक्ता निश्चय हुआ। तो चैतन्य वास्तविक भोक्ता है उसी का ज्ञान करवाना है, बाकी जिसमें सब भी अभी ये प्रयोजन सिद्ध करते हैं, ये प्रधान होंगे वो प्रधान होंगे, ये सब का निराकरण कर रहे हैं। प्रयोजन सिद्ध करने में प्राण सबसे प्रधान है, क्योंकि बाकी जितने सारे इंद्रिय हो गए जो हो गए वो सब तो प्राण का ही आगे विस्तार है, तो ये प्राण ही अगर वास्तविक ये चेतन भोक्ता नहीं हुआ तब भी फिर ये जो कहेंगे कि निष्क्रिय निर्गुण हो करके भी यही भोक्ता है, ये सब विलक्षण है। इसका कैसा ज्ञान करवाएंगे? कहते हैं ये जो अधिष्ठान चैतन्य है, ये निष्क्रिय है, निर्गुण है, तीनों अवस्था का अधिष्ठान है, इसका ज्ञान कैसे करवाया जाएगा? कैसे करवाया जाएगा? इसलिए शास्त्र आवश्यक है, ऐसे जीवन भी आवश्यक है। टीका में पूर्व पक्ष अभी फिर कह रहा है, तस्य स्व नाम अग्रहणम संबंध अग्रहण कृतम। अभी प्राण ये अभोक्ता है आपने कह दिए, क्यों? कहते हैं श्रवण नहीं किया। श्रवण इसलिए नहीं किया कि वो जिस नाम से आप बुलाए वो नाम उसका है वो पता नहीं है। कोई मतलब आप किसी का एक नया नाम से उसको बुला देंगे तो वो जैसे कहते जो दक्षिणा बांटेगा उसको दक्षिणामूर्ति कह देंगे और बुला देंगे दक्षिणामूर्ति, बेचारा उसको पता नहीं है तो वो कैसे कहेगा कि कैसे वो श्रवण करेगा? कभी पूर्व पक्ष कहता है तस्य स्व नाम अग्रहणम, तस्य प्राणस्य स्व नाम ग्रहण नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? संबंध अग्रहण कृतम, संबंध शक्ति, तो उसको ये शब्द में शक्ति ज्ञान नहीं है, नहीं होने से ग्रहण नहीं कर पाया। तो न अनात्मत्व कृतम, आप कहते हैं कि प्राण अनात्मा है, अभोक्ता है, इसलिए शब्द ग्रहण नहीं किया। तो पूर्व पक्ष कहता है ऐसा नहीं है, उसको शक्ति ज्ञान नहीं है, तो शक्ति ज्ञान नहीं होने से वो प्रतिश्रवण नहीं किया, शब्द ग्रहण नहीं किया। इति संकते पूर्व पक्ष संबोधनार्थ नाम विशेषेण संबंध अग्रहणात् अप्रतिबोध इति चेत, संबोधन के लिए संबोधनाय इदम नाम, नाम विशेषण नाम बृहन पांडरवास सोम राजन ये सब नाम ले लिया, किंतु प्राण को क्या पता है? हमारा नाम प्राण है, आप ये जो सब बृहन कह दिए, बृहन क्यों, बृहत क्यों, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इस प्रकार की योगी का नाम कहते हैं, आगे पांडरवास, पांडरवास अर्थात जल शुक्ल वर्ण है, ये प्राण का वास है इसलिए आप बुला दिए। राजन, राजन अर्थात प्रकाशमान, तो सोम, सोम सौम्य, तो इस प्रकार की योगी का नाम प्रयोग कर दिए, उसको ये पता नहीं चला। तो वो तो अभी पूर्व पक्ष वो नहीं कहता है, तो क्यों कहते? श्रुति तो वो शब्द व्यवहार ही नहीं किया। तो संबोधनार्थ नाम विशेषेण, वो नाम के साथ संबंध, संबंध शक्ति, शक्ति अग्रहणात् अप्रतिबोध प्राणस्य इति चेत, प्राण प्रतिबोध नहीं किया ऐसे अगर कहेंगे तो। टीका में शंकाम एव विषदयति, पूर्व पक्ष शंका दिखाया तो वो शंका का पूर्व पक्ष ही विस्तार कर रहा है। स्याद एतत्, पूर्व पक्ष कह रहा है स्याद एतत् अर्थात सिद्धांति ने क्या कह दिया, तो अगर प्राण भोक्ता होता तो शब्द ग्रहण करना चाहिए था किंतु तो नहीं किया इसलिए भोक्ता नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है ठीक है चलो ये बात आप जो कहते हैं, यथा स्याद एतत् के आगे पूर्ण विराम सही है। स्याद एतत् भाष्य में प्रथम पंक्ति में, तो पूर्व पक्षी दृष्टांत दे करके समझा रहा है कि संबंध ग्रहण नहीं होने पर, संबंध शक्ति, शक्ति ग्रहण नहीं है तो भी वह शब्द ग्रहण नहीं कर पाएगा। यथा बहुषु आसीनेशु स्व नाम विशेषेण संबंध अग्रहणात् माम अयम संबोधयतीति श्रृण्वन अपि संबोध्यमान विशेषतो न प्रतिपद्यते। यथा बहुषु आसीनेशु, बहुत बैठे हैं, स्व नाम विशेषेण, जो उसका विशेष कोई नाम कोई लोग मानते हैं अथवा कहते हैं, किंतु वो विशेष नाम के साथ उस व्यक्ति का संबंध अग्रहणात्, उसको पता नहीं कि मेरे को इस नाम से बुलाते हैं। माम अयम संबोधयति इति, इस प्रकार की उसको शक्ति ज्ञान नहीं होने से उसको पता नहीं चलता। श्रृण्वन अपि, एक नंबर टिप्पणी दे दिया, सामान्य न श्रृण्वन अपि, शब्दों को श्रवण किया किंतु अभी उसको पता नहीं है ये शब्द मेरे को मेरे लिए प्रयोग करते हैं बोल करके। तो संबोध्यमान मानो विशेषत्व न प्रतिपद्यते। शब्द तो सुनता है किंतु मेरे को बुलाया जा रहा है ऐसे उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। तथा इमानी जो बृहन पांडरवासह सोम राजन इति एवं बृहन इति एवं आदिनी मम नामानी इति अगृहित संबंधत्वात् प्राणो न गृह्णाति संबोधनार्थम शब्दम न तो अभिज्ञातृत्वाद एव इति चेत। तथा इमानी ये सब जो नाम हो गए बृहन पांडरवास सोम राजन इत्यादि इत्यादिनी मम नामानी मेरा नाम है इति अगृहित संबंधत्वात् इसमें शक्ति ग्रहण प्राण को नहीं हुआ है। अगृहित संबंधत्वात् प्राणो न गृह्णाति प्राण यह सब शब्दों को ग्रहण नहीं करता है संबोधनार्थम शब्दम न गृह्णाति प्राण संबोधन के लिए शब्द प्रयोग किया गया किंतु उसने ये ग्रहण नहीं किया। तो न तु अविज्ञातृत्वात् प्राण अविज्ञात्री है अभोक्ता है इसलिए शब्द ग्रहण नहीं किया ये बात नहीं है। उसको शक्ति ज्ञान नहीं है आप कुछ नया शब्द प्रयोग कर दिए उसको पता नहीं है कि इस नाम से मेरे को बुला रहे हैं। सिद्धांत कहता है कि ये प्राण कोई बहुसु आसीनेशु वाला बात नहीं है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो टीका में देवतायाः संबंध अग्रहणम अयुक्तम सर्वज्ञत्वात् इति उत्तरम आह। ये प्राण ये हिरण्यगर्भ है और ये संबंध ग्रहण नहीं करेगा ये असंभव है। संबंध ग्रहणम अयुक्तम संबंध अग्रहणम अयुक्तम प्राण ये देवता है सर्वज्ञ है हिरण्यगर्भ है तो संबंध ग्रहण नहीं करेगा ये बात नहीं है इति उत्तरम आह। भाष्य में न सिद्धांति कहता है कि न देवता अभ्युपगमे अग्रहण अनुपपत्ते है प्राण ये देवता है अर्थात प्राण कहने से ये सब में अभिमानी देवता ही लिए जा रहे हैं। आदित्य चंद्र वायु जल ये जितने सब कह दिया गया ये सब तो अभिमानी देवता है। इसी प्रकार प्राण का अभिमानी देवता हिरण्यगर्भ हो सर्वज्ञ है तो देवता अभ्युपगमे ग्रहण अग्रहण अनुपपत्ति शब्द का शक्ति ज्ञान नहीं है उसको ये संभव नहीं है। तदेव प्रपंचयति अभी सिद्धांति का ये जो संग्रह वाक्य हो गया न देवता अभ्युपगमे अग्रहण अनुपपत्ते है संग्रह वाक्य इसका विस्तार स्वयं कहता है सिद्धांति। यस्य ही तीन नंबर टिप्पणी दे दिया यस्य वादिनः वादिनः मते जिस वादी का मत में जिस वादी अर्थात गार्ग्य का मत में चंद्रादि अभिमानिनी देवता अध्यात्मम प्राणो भोक्ता अभ्युपगम्यते क्योंकि गार्ग्य जब उपदेश आरम्भ किया जो आदित्य है आदित्य में जो पुरुष है जो चाक्षुष पुरुष है वो ही अध्यात्म में मैं हूँ मैं कौन हूँ प्राण मतलब ये प्राण का ही ये सब रूप है ये सब को एक करके वो अहंग्रह उपासना करता है। कहते हैं जिस वादी वादी अर्थात यहाँ गार्ग्य गार्ग्य से चंद्रादि अभिमानिनी देवता और अध्यात्मं प्राण भोक्ता ऐसे वो मानता है मैं ही कर्ता भोक्ता इसी देह में प्राण रूपेण वही मैं ही आदित्य हूँ मैं ही चंद्र हूँ तस्य तस्य वादिनः उसी वादी का तया संव्यवहाराय विशेष नामना संबोध्य तया उसी देवता के द्वारा मतलब तया देवतया संव्यवहाराय उस देवता के द्वारा व्यवहार करने के लिए अर्थात उस देवता के द्वारा अर्थात जैसे राम ये नाम के द्वारा राम पिंड का हम व्यवहार करते हैं राम जी आइए जब कहते हैं तब राम पिंड का व्यवहार करते हैं इसी प्रकार की यह तया संव्यवहाराय उस देवता का व्यवहार करने के लिए विशेष नामना संबंधो अवश्यम ग्रहितव्य व्यवहार के लिए नाम रखा जाता है और आप कहते हैं कि वो नाम का शक्ति ग्रहण उसको नहीं है तो फिर ये नाम किस काम का हुआ क्योंकि नाम रखा जाता है व्यवहार करने के लिए। अभी आप देवता का ये सब नाम है व्यवहार करने के लिए और विशेष नाम से संबंध अगर नहीं होगा तो ये फिर व्यवहार कैसे होगा। तो संबंध हो अवश्य ग्रहितव्य संबंध तो अवश्य रहना होगा। जो प्राण को भोक्ता रूप से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए तो वेदांति अपना पूरा सिद्धांत दिखाएगा कि ब्रह्म चिदाभास बुद्धि ये अगर हो जाएगा तो फिर वो भोक्ता बन जाएगा। क्यों कहते हैं कि ये चेतन है, किंतु चेतन निष्क्रिय कहते हैं, इसलिए चिदाभास। ये जो क्या उपदेश शास्त्री उसका पिछले चार दिन से विचार चल रहा है कि ये चिदाभास क्यों स्वीकार करना है। चिदाभास अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो ये जीव सिद्धि नहीं हो पाएगा, बुद्धि और ये चैतन्य के बीच में संबंध ही नहीं हो पाएगा। क्यों कहते हैं कि आप दृष्टांत दीजिए, चाहे जितने भी अभिवेकी हैं, मैं दर्पण कभी नहीं कहेगा, किंतु दर्पण में अगर मुखाभास आ जाएगा, अभिवेकी हो जाने से कह देगा मैं वो वहाँ देखा देगा। तो अभी वो मुखाभास में क्या हुआ, दर्पण का धर्म मुखाभास में आ गया, और जो दर्पण का धर्म मुखाभास में आ गया, अभिवेक होकर के मुखाभास मुख एक लगता है बालक को, वो कहता है कि वो मेरे मुँह में है। अगर वो मुखाभास चीज तो नहीं रहेगा, बालक को दर्पण में होने वाला चीज अपने मुँह में कभी आएगा नहीं आएगा, इसलिए आपको चिदाभास मानना ही पड़ेगा। बौद्ध कहता है चिदाभास क्यों मानेंगे, तो उसका आवश्यक क्या है, तो सिद्धांत ये कहता है अर्थात तो शुद्ध ब्रह्म ये चिदाभास के द्वारा ही ये भोक्ता बन जाएगा। वास्तविक ये भोक्तृत्व तो बुद्धि में रहेगा, किंतु बुद्धि चिदाभास में धर्म डाल दिया और चिदाभास के साथ चैतन्य का तादात्म्य हो जाता है, हो जाने से मेरे में ये मानता है। तस्य तया संव्यवहाराय विशेष नामना संबोध्य अवश्यम ग्रहितव्य, ये अवश्य ग्रहण करना चाहिए। ये जो उपदेश शास्त्र का ये चार पांच पाठ ये बहुत विचार है, तो ये हम आगे जो चार दिन छुट्टी आएगा आप उसमें सुन लीजिए, भेज देगा आपको। अवश्यम ग्रहितव्य टीका में तया इति ग्रहणकर्तृ निर्देश जो दिया भाष्य में अभ्युपगम्यते तस्य तया संव्यवहाराय, तया अर्थात जो ग्रहण का कर्ता देवता, देवता ग्रहण करना चाहिए। आगे भाष्य में कह दिया ये पैराग्राफ का अंतिम में था संबंधो अवश्यम ग्रहितव्य, अवश्यम टीका में कहते हैं अवश्यम इति सूचिताम अनुपपत्तिम आह, अवश्यम ग्रहितम इसके द्वारा एक अनुपपत्ति कहा जाता है अर्थापत्ति, अगर ऐसा नहीं होगा तो ये होगा, इसलिए मानना ही पड़ेगा। तो कहते हैं अन्यथा, अन्यथा पांच नंबर टिप्पणी कहते हैं स्व नामनी शक्ति शक्ति ग्रह अनभ्युपगमे दिया शक्ति ग्रह अनुपगमे, अच्छा ठीक है अनुपगमे, अपने नाम के साथ शक्ति ग्रह नहीं है, उपगम नहीं हुआ, अगर नहीं होगा तो अन्यथा अर्थात आप लोक व्यवहार में नाम रखते हैं और नाम के साथ वो व्यक्ति का नामी का शक्ति ग्रहण नहीं है, अगर ऐसा लोक व्यवहार में होगा तो अन्यथा आह्वानादि विषय संव्यवहारो अनुपपन्न स्यात्, नाम रखते हैं व्यवहार करने के लिए और नाम के साथ वो नामी का शक्ति ग्रहण ही नहीं है, तो नहीं होने से आह्वान आदि विषय जो बुलाते हैं नाम लेकर के संव्यवहार अनुपपन्न, फिर व्यवहार ही नहीं हो पाएगा। क्यों कहेंगे व्यक्ति का नाम के साथ शक्ति ग्रहण ही नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाएगा कि जिसका जो नाम है उसके साथ शक्ति ग्रहण नहीं होगा। तो किंतु और कहेंगे कि किसी का नाम आप कुछ नया रख दिए, कहते हैं यहाँ ऐसा नहीं है, वो सर्वज्ञ देवता है प्राण हिरण्यगर्भ है, तो इसलिए वो सर्वज्ञ होने से उसका नाम शक्ति ग्रहण तो है। टीका में आदि पदेन आदि दिया अन्यथा आह्वानादि विषय संव्यवहार, इसमें जो आदि दिया आदि पदेन याग स्तुति नमस्कार आदि, यह देवता को आप आह्वान करते हैं उसके लिए याग करते हैं उसका स्तुति करते हैं नमस्कार करते हैं और उनको शक्ति ग्रहण नहीं है, तो आप जो सब पदार्थ दे रहे हैं अभी उनके पास जाएगा नहीं, तो कहते ना एड्रेस गलत हो गया तो इस प्रकार के हो जाएगा। संव्यवहार भाष्य में कहा संव्यवहार नहीं हो पाएगा, भाष्य में संव्यवहार अभिज्ञा भोग प्रसाद आदि, अभिज्ञा ये भी एक व्यवहार है, व्यवहार चार प्रकार के, अभिज्ञा अभिवादन हानोपादान अर्थक्रियाकारित्वम। अभिज्ञा 13 नंबर टिप्पणी दे दिया, बोध अभिज्ञा ज्ञान, ज्ञान होना ये भी एक व्यवहार है। आगे द्वितीय व्यवहार हो गया अभिवादन, शब्द उच्चारण करना, हानोपादान ग्रहण करना त्याग करना, अर्थक्रियाकारित्वम प्रयोजन सिद्ध करना। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार क्या है, अभिज्ञा, आप शब्द प्रयोग किए उसको ज्ञान नहीं हुआ तो अभिज्ञा। भोग, ये भोग कुछ दे रहे हैं अर्पण कर रहे हैं वो देवता के लिए। प्रसाद, प्रसाद अर्थात वो जो प्रसाद, मतलब उसके लिए प्रसाद नहीं, वो जो प्रसाद हमको जो अनुग्रह करेगा, प्रसाद का अर्थ अनुग्रह। ये देवताओं का कार्य है, कोई व्यवहार अभी नहीं हो पाएगा। विग्रह हविषाम भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता फलदातृत्व मित्येतद विग्रहम पंच पंचकम विग्रहादिकम। तो ये जो सब देवता का अगर नाम के साथ शक्ति ग्रहण नहीं है तो कोई भी व्यवहार नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।